دې جواب دا دی چې هغه ثابت دی د احادیثو نه. هر مسله د قران نه ثابتېږي. بعض مسائل د احادیثو نه ثابتېږي، بعض د قران نه ثابتېږي، بعض د دوارو نه ثابتېږي. دا فدیه منسوخ شوی دا د طاقت لرونکو لپاره، او هغه شیخ فانی او دایم مریض خو طاقت نه لري، نو هغه دا لپاره منسوخ شوی نه. نو هغه د احادیث رسول نه ثابت د چې هغې له فدیه جایز. یو جواب. دویم دا دی چې وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، د دې یو عبارت النص دی، او دویم دلالت النص دی. عبارت النص صراحتن خود دینا معلومیگی چه طاقت لری، نو سرد طاقت نے فدیہ ورکا، نو دا منسوخ شو. دروجی طاقت لری امی فدیہ ورکا، دا منسوخ شو. دیکھا چه الفاظ خدا غدی عبارت النص. او دلالت النص دا دے چه سوک طاقت نلری نو آغا دی بطریق اولا فدیہ ورکی، چه سرد طاقت نا فدیہ جائز وا نو طاقت نلر ان کو تا چه چاہتا روجا گرانا وا اغیطہو بطریق اولا جائز وا، نو آغا ندے منسوخ. کم حکم چه ثابت دے دے عبارت النسنا آغا فمن شہدہ من کم شہر سر منسوخ شو، اچھ کم ثابت دے پا دلالت النس سر آغا فمن من شہدہ من کم شہر سر ندے منسوخ شوے. آغا الان کم آکان باقی دے، او دلیل پہ سرے چھ دلالت النصر حکم باقی دے او عبارت النصر کا حکم منسوخ دے، دلیل پہ احادیث رسول دی. دا سیدھا سادہ مطلب او حدیث میں پیش کو. لیکن بعضی حضرات وائی کہ دل تک لا مقدر دے وعلی الذین یطیقونہ وعلی الذین لا یطیقونہ، نداخل دے دمرا غلط خبر دا چی داخل دا بیانولو قابلم نوا، خو چونکہ بعض شازادگانو لکھ دے دا او تب چتا الولی نستا دا متنبی کول دا پار میں بیانو کلا چی غلط خبر دا. حرف لا حرز مقدر نرازی کلام دا عربو کی دا حرف لا دا قسم نمخ کی مقدر کی دیشی حرز نمقدر کی. والاصل عدم التقدیر والاصل عدم الحذف، دا ہو بیا حرز کی یو سرے مصبت منفی بجوڑی یا منفی نا مصبت بجوڑی، دا خوڑی رکم زوری خبر بزائی پرے خوڑی تفاصیل لکنی دا تالیبان زوتین جتا خطا نیس. بعضی حضرات وائی چی وعلی اللذین یتیقونہو کہ حرف لا خو مقدر نہ دے، دیتا ہو غلط ہوئی، مگر لفظ اطاق یتیقو باب افعال دے، او دا باب افعال حمزہ دا تعدیت دا پار ہم راضی، او کلا دا سلب ماخذ دا پار راضی، او ماخذ خود دی طاقتن دے، نو علی اللذین یسلبون طاقتہو، اگا کسان چی طاقت دا روجی نلری نفیدیہ دیور کی، نو منسوخ ندے اسم باقی دے. نہ لری تا دکم زینا معلوم کو لاخو بکشتے نا، او مقدر امتا نمانی دا دی نفی مانا تا دکم زینا معلوم اکڑا، ویدہ دا باب افعال حمزہ دا نفی دا پر دام لیرہ کمزوری خبر دا. ملا جیون صاحب انوارم دا خبر کردہ، باز نورم کردہ، ہو لیرہ کمزوری خبر. ملا جیون دا نور انوار مصنف خواہ عالم دیکھو دا سی کچھا خبری ام کلے کئی، داز تسلیموں ما اطول تسلیمی کہ حمزہ دا باب افعال سلب ماخذ دا پارا کلام دا عربو کے مستعمل دا، خو اتاق یتیق دا باب دا سلب طاقت دا پارا مستعمل ندے. او قیاس جائز نہ دے پر لغت کی قیاس فی لغت من دے دا خطاب کتابوں کی دکڑی علم اصول کتاب کی ہم تاج دکھے قیاس فی لغت من دے کہ دے یو باب یو لفظ نفی بمانا راغلی وی ندغی باب بل لفظ بم نفی بمانا آخلی و پدی با قیاس کئی دے اتحاد دا باب دا وجنا لہو قیاس فی لغت شو قیاس فی لغت من دے او دلی باب افعال اطاق یتیقو اطاقتن دا صیغہ مخصوصا دا سلب طاقت دا پارا کلام دا عربو کے مستعمل نہ دے یو محاورہ ہم چا پیش کری اس پورے نہ دا امونگ ہم طول صحاح اللغات و قتل لسان العرب و قتل تاج العروس شرح دا قاموس و قتل اچھا غدر مفصل لغت دے زمخی تا یو محاورہ کلام دا عربو نا پا نصر کی راغل نا پا نظم کی کہ انت اطاقا فلانن اے سلب طاقتہ راغلی یا یتیق فلانن اے یسلب طاقتہ راغلی خود دی باب افعال بلے یو سیغہ با سلب طاقت پا مانا راغلی دا یقیناً راغلی دا اور تدا پہ قیاس کئی جو قیاس خب لغت کی جائز نہ دے سنگری باب افعال حمزہ دا سلب دفاع دلتا واغستا او مانا دے اکرلہ چھ باغ خلقو چھ طاقت نلری نفی دیا دا نا دا دوارا مانے غلط دی حرف لام و قدر کول ہم غلط دی او حمزہ دا اطاق یتیقو دا سلب دا پارا غستل ہم غلط دی ذکر چھ کلام دا عربو کی دا جدی مثال محاورہ نشتا او قیاس جائز ندے پا لغت کی قیاس حجت دے پا احکامو دا شریعت کی قیاس حجت ندے پا احکامو دا لغت کی خبر آگا کوا چھ پخا خبر آئی علمی خبر آئی اسے پہ گتو جوڑا ہے حضور جوڑا ہے خبر نہ جوڑی گی دریم خبر صاحب کشاف اکرا یار اللہ زمخشری کہ اطاق یتیقو حمزہ کو دا سلب دا پارا نہ دا او لا پکی ہم مقدر نہ دے او حمزہ دا سلب دا پارا نہ دا نفی دا پارا نہ دا خدا اطاق یتیق دا باب دا گران کار دا پارا راضی آسان کار دا پارا نرازی نو پا آغا خلقو چی گران اوی روجا نفیدیا دیور کی او شیخ فانی دا خگران دا نو وردی کی فیدیا او اطاق یتیق دا گران کار دا پارا راضی لکا خلق دا سی وی چی فلان یتیق حمل سخرتی فلانے سڑے دا غٹ کان اچتول طاقت لری یعنی کار گران دے خودے طاقت لری خدا سے سوک نہ ہوئی کہ فلان ان یتیق حمل النوات فلان دے دا قجوری دا ادوکی ادوکے اچتول طاقت لری دا سوک نہ ہوئی لیکن چاہا آسان کار دے او کانے چلے سوک اچتولی سوک نشی اچتولے نو ارت سڑے ہوئی لڑی طاقت ور دے دا کانے اچتولی شی نو گران کار لرازی نو دا خبر دا جار اللہ صحیح دا جو اطاق یتیق دا سیغا دا گران کار لرازی خروجہ خو گران کار دے گا خدا خو ندیوے نیچے نیوے نشی لکا کانے اچتول گران دے لیکن دے اچتولی شی نو پا اغی خلقو چی گران اوی دو جا نیوے شی خو نیولی گرانی نو فیدیہ دیور کی اندہ خو منسوخ شکنا او دا ناممکن خو ندا خو بی حمت دا پارا گران دا نو گران خو روجا خو گران دا خو چاہتا چی گران اخکاری دا آگے دا پارا فدیہ جائز کری دا اس کا چاہتا گران اخکاری نو ہم بے نسی لیکن نیوے خوشی ممکن خو دے ناممکن خو ندا نسیوا دا بڑانا او دائمی مریضنا ہیچ چاہتا فدیہ جائز ندا او دا دی آیت مانا ندادا چو علی اللذین لا یتیقونہو ندا مانا دا چو علی اللذین یسلبون طاقتہو او ندا جار اللہ خبر دلت چلی گی دا دی مانا دادا چو طاقت لری او ننی سی نفیدیا ورکا خدا حکم منسوخ شوے دے نن پری حکم عمل جائز نہ دے او ناسخ ورپسی دا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو شاہ ولی اللہ لوئی شخصیت دے امونگ دے شاہ ولی اللہ سر ڈیر عقیدت لرو دے دے توحید و سنت دیر خدمت کرے دے او مجدد اسلام خو معصوم عن الخطا والنسيان نو، معصوم عن الخطا والنسيان نو. نو محبتم ساتو خود باز خبرو سر اختلافم کو. ما تا چا سوالونه ډیر را لیدي، بیگام یو راغی نه ته مې وګورځو مې پرې خپل دماغ نشم خرابول. سو قران او حدیث الله لو مګ در هرې خبرې جواب ورکو. کته یو طرف ته مولانا مودودی په جماعت کې شامل او دا هغه صفت را ده هم کوي، اما دا وی دي کدي مدرسه کې د هیچا مشرانو پسې به خبرې نه کوي، حتی چې مولانا فضل الرحمن صاحب اور مولانا سمیع الحق صاحب او د پنجپیر شیخ القرآن زوئے مولانا محمد طیب صاحب یا غم شیخ القرآن دے او مولانا عبدالسلام صاحب او دا اکابر چی دی داغی خلاح با خبر نکوائی اگر کی ما تا بدرد وی ہمو. خو مولانا مودودی خلاف خبر اکرلا نیواز بندوم بنا بلکی زما ضربا تاسو آزارا وی نو جوستا ضرورتا آزار رسائی نسستا سبق کی بس برکتی زما ضرورت بس درد رسائی زما ضرورت درد رسی سوک چیز مولانا مودودی اپا شان کے سبق خبر رکھئی. او بلخوا و تفیم المسائل کتاب پڑی رو زیونو کے داغو سر اختلاف کرے دے پاغی بنے تنقید کرے دے او یا اووی چیتا خود فکر مودودی خلاف ہے نمائی اس دے زمان پا درس کے کینی نالا با پوئی گی پا خطن حکار نکی دا حاجز قابل در رحم دے دے نپوئی گی اس مولانا مودودی یو نوے مذہب ندے جوڑ کرے چا آغا مذہب کس داخل شوئے ما اور آغا مقلد ما مذہب خو یو دے چا اسلام دے خدا پو یون کی دے او نوی فرقہ ہم نے جو رکھ کری دی فرقی نا خواہد اللہ پناہ گوختے وا او حقا پر منی تقریر کی ویلی ہو کہ زما علمی مسائل کر آیت تفسیر کوم فقی مسائل بیانوم بڑی کی دی جماعت اسلامی کی داخل علماء تبادلہ پابندی نشتا جاگی ماسر بے اتفاق کئی زما علمی او فقی مسائل کے اتفاق ہم کولیشی اختلاف ہم کولیشی بڑو منی تقریر کے کہ جمع اسلامی بنیاد پر کمزے کے لئے دیکھا خزم وقت دے کہ اول سر نے ہوئے ولی کدا بابندی اولگی نبیہ بہاگاوے کہ فرقہ بجورشی بیہ بوئی چھتا مولانا مودودی دا مذہب دے او دا خلاف دے کنو گمراہ شوئے نو فرقہ بجورشی نو دا فرقہ ہوئی نا جوڑا ما یو تنظیم جوڑا ما دا دن دکار دا پارا یہ زان زان لے کہ اوچے منظمہ طریقہ ہی ہو یہ تنظیم سنوی فرقہ خمانہ دے جوڑا کر نیو نا مولانا مودودی تحریکی فکر دے نو تحریکی فکر سرا زمان 100% اتفاق دے او کلا کلا چیز آگا دے تحریکی فکر نا اخوا دے اخوا کی گی نو التبیا ما تا پریشانی لاحق کی تحریکی فکر دے آگے بالکل صحیح تنظیم ایو دا حقا اجتہادات دی فقی آرا دی یا دا آیات و تفسیر دی اگر سر اتفاقم کے دیشی و اختلاف کے دیشی باکہ منگ دا آغا مقلد نیو او دا نور مقلدین ام نیو ہر عالم نا فیدہ حاصلو ہر عالم نا رنا حاصلو دول علماء نا فیدہ حاصلو خود دین اجدکو دا امہات الکتبنا دین اجدکو دا سلف صالحیننا اور ننے زمانی دا علماء آراہم تلو پتلا دا سلف صالحینو نبال دا ناشناخ کاری چی صفت یم کئی درائے سر اختلاف یم کئی نشاہ ولی اللہ سر زمان دیر محبت دے مجدد و مجاہد اسلام و دا آغا زند یو لوی شان او دا آغا خوش نصیب پدی دے چی دا آغا طول خاندان چی دے آغا لوی لی علماء تیر شوید شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالقادر شاہ رفیع الدین شاہ اسماعیل شہید شمیرہ مجاہدین تیر شوید سید احمد شہید بریلوی دے شاہ عبدالعزیز شاگردو بالاکوٹ کے شہید شو. شاہ اسماعیل شہید داغی دا خاندان نو شریک دا دا مجاہدین و خاندان دے دا محققین و علماء و خاندان دے شاہ ولی اللہ ہر یوزوے لوی عالم شاہ ولی اللہ دلتا یو اصول تفسیر کے رسالہ لکھے دا الفوز الکبیر اغی سرا یو ورا رسالہ پا باید ان کی بیلم چاپ شوی دا فتح الخبیر بنم اغی کی دلی آیت آغا یو مانا کرے دا اغی سرا زمون اتفاق نشتا مبنی بر تکلف را تخکاری مبنی بر تکلف کاری آغا وی وعلی اللذین یتیقونه پا اغی خلقو چی طاقت فدیے لری ورکی با فدیا چی خوراک دے مسکین دے زمین روجی تراجے نہ دے زمیر دی ورپسی تو عام و مسکین تراجے فدیتن تراجے او کتو ازمار قبل ذکر را گئے او ہم آخر دے او زمیر تمخی نلوس ندا جے کئی نوی ازمار قبل ذکر لفظن دے خو رتبتن نہ دے ذکر کی پر ترکیب کی فدیتن مبتدا دے او علی اللذین یتیقونہو خبر دے نو پا مرتبہ کی فدیتن مخ کے دے او علی اللذین یتیقونہو رسلو دے نو ازمار قبل ذکر لفظن را گئے رتبتن را نہ گئے دا جائز دے او کدا سوالو کے چی یتیقونہو ضمیر دا مذکر دے او فدیتن خو مؤنث دے نو ضمیر دا مذکر دے را جے کہ مؤنث تا او دا خو روانہ دے نو دا غی جوابم کی دیشی کہ فدیتن لفظن مذکر دے خو معنی لفظن مؤنث دے خو معنن مذکر دے ذکر چی فدیتن عبارت دے دے طعام و مسکین نا دا طعام و مسکین بدل دے دے فدیتن نا اور طعام و مسکین خو مذکر دے نو اغا نحوی اعتراضات و جوابات شتا دے نحوی قواعد و مطابق دے جواب کی دے شی اور طعام و مسکین نا مراد سرسایا آخری شاہ ولی اللہ سوک چی دروجو د فدیے طاقت لری یعنی د سرسائے طاقت لری نو سرسایہ ورکول واجب دا اور سرسایہ دروجو فدیہ دا ذکر چی روجو کی سکمیں پاتی شی نو پس سرسایہ بے اللہ معاف کی نو طعام و مسکین نہ مراد صدق فطر دا روجہ دی انی سی اگر سوک سرسایہ ورکول شی نو سرسایہ پہ واجب دا کو نشی ورکول غریب دین واجب نہ دا اگر تین خبر بل طرف نہ بوتلا شاہ ولی اللہ دا سرسائی خبر سرسائی مانا ہے تھے واغستا دا صدقہ فطر دا غیر متبادر مانا دا تکلفی مانا دا متبادر الی الذہن ندا ابل دا بخاری مسلم دا حدیث کی تصریح آغلے دا کہ فدیہ رواوا منسوخ شوا نو صدقہ فطر کا مراد ان واقع منسوخ شوے ندے اول تا سلمہ بن اکوا ہوئی چی منسوخ شوے دے نو شاہ سے ابدل تا ذہن کار نہ دے کرے دا حدیث پہ پاوق کے ذہن کے مستحضر نہ ہو کلی آغا عظیم محدث لیکن دا دے چے علیم بکل شیع و حافظ دا ہر چیز خو سرے نہیں کن کلوی شیخ الحدیث ہی ہوتو حدیث خو یاد نہیں امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہو لیکن سلور حدیثوں ادا سی دی چے آغے دا خپل شاگرد نہیں دکڑی دی امام ترمیزی نا او آغا تا مخ کے نا یاد نہ ہو او آغا امیر المومنین فی الحدیث اس کا مطلب دا آغا شان کے کمیر آ رہے او دا سلور کو علماء لکھے دی کہ دیدے نجاتو میں کہ آغا دا امام ترمیزی نہیں دکڑی دی او دا امام بخاری پہ علم کے مخی نہ نو او ترمیزی دا آغا شاگرد دے او حال دا دے کہ بخاری امیر المومنین فی الحدیث امام شافعی شاگرد و امام احمد ابن حنبل خورتوی چی تو احادیث دیر یادائی اما تا دا احادیث لے کم یادی گی او دا میں کم یاد کری دی او تاسو احادیث دے یادو لے شوق دیر دے نو یو حدیث در تا معلوم شی دو ما تا میرا رسائی شاگرد تو ہوئی جس تا شوق دے دا احادیث دے یادو لے او زمان شوق دے خو ستا زمان ہم زیاد دے دا حدیث دے یادو لے حافظ دا حدیث نو کہ حدیث دے نو عراق ہے پس ذہن کے او یاد کو نو پٹائی بنا ماتا بے رسائی حال دا کہ امام شافی استاد ہو احمد بن حنبل شاگرد دا خود نن زمانی حالت دے دی خبرو دا خبری خلق تا ناشنا افکاری ولی فرقواریت دے نا تحذب دے دلبازی دا شاہ ولی اللہ دیر روی محدث ہو خدا حدیث پہ غالباً پا ذہن کی نو او یا بیسے تعویلو پا ذہن کی خمونگ دے خبر ہے کہ دا غصرہ اتفاق نشو کو دا معنی مبنی بر تکلف دا غیر متبادر معنی دا او دا آیت غیر متبادر معنی کا نحوی ترکیب کی جوڑی کیوں بنے اختیار آئی اگر معنی با اختیار ہے چھ متبادر بھی او دا احادیث سر مطابقی واغس معنی دا ابتلا کی دا او چکا طاقت لرے ہم فدیہ ورکا خیر دے منیسا خدا حکم منسوخ اس پہ عمل نہ کرے لیکن سنگ چی بیت المقدس تو اس مجھ با نکائی آنے کی پخواہ ہو کے دو نفیدیہ با مسنور کائی ترسو چی شیخ فانی درجی تاو نرسی لیکن چی منسوخ شو بیدو ابتدا کیو دا دے مطلب دا شاہ ولی اللہ خبر ہم کمزور ہے اگر کی عظیم شخصیت دے زمان کو محبت دے سنگا چی دا مولانا موضوعی سر محبت دے خود بعض خبر کی ملا قصر اتفاق نشتا شا ولی اللہ خود مولانا مودودی نلوی شخصیت دے او شا ولی اللہ نلوی شخصیت ابن تیمیہ دے او تلقات و سلاسو پا مسئلہ کی زنگ دے ابن تیمیہ سر اختلاف دے اگر کہ دیر عظیم محبت دے زمان بہت سر دے تولنا اول اللہ پا ما دا فضل کرے دے چی دی شا ولی اللہ او دے ابن تیمیہ او دے ابن قیم کتابون ہم پلاس کے راغل کنی منجور برانا جوڑ شوے بے او زین دے سری چی او دل بدل شنو آگا دا پارا بیا تقریرون کئی لگی آئی بیا ما درس دا آگی دا پارا شورو بیا ما درس نمی ثابتول طالب انجور توب داود اللہ فضلو چی ابن تیمیہ کتاب پا لاس را رہے از ما یو شاگر تو اگر اول سر کی آگا ور کرے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء شیطان او دا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کتابونا پا لاس کرا رہے او د شاہ اسماعیل شہید کتاب تقویت الایمان و مات زمان شاگرد ور کړی لارو خبر نو مچ د شاہ صاحب کتاب دا سے مشته تخو سړی د علم رسول جاتی کی مخ لري خبر نو سړی خبر نه هغه ولستون زین می دی طرف ته کولاو شو توحید و سنت نبی جو په سړی مطالعه کوي نبی خو جو الله علم ور کوي او دا بعض خلق و بلاسنو کی دا بیدتیانو کتابون اول سر کی راغلی دی نزین آقوا جور شوئے دین اس اولی نا اس ہے اولی دل گران بہرحال شاہ ولی اللہ او دا آغا خاندان خوش قسمت خاندان دے لیکن ضروری ندا چی منگ دا آغی دا ہر خبر سرا اتفاق کو ندگی معنا سرا زمان اتفاق ور سرا نشت دے دین سرسائے مراد نہ دا دین دا قفیدیہ مراد دا خو منسوخ شوے دا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ربط سے دے چھپا منس کی دا دعا ذکر شو ربط دا دے چھ دا روجی روجہ دار دعا ذر قبلی گی روجہ نیسے اور دعا گانے کوئی اللہ پا دعا ذر قبلی گی اور رو دعا کوئے اللہ کن نہ دے اللہ نیز دے دامنس کی دعا خبر ہے اوشوا چی پر روجہ کوئے نو روجہ کی دعا گانے دے رہے کوئے نو در روجی در مسائل پر منس کی دعا مسئلہ بیان دستا شوق پیدا کئی دعا گان ہوتا چی در روجی پر حالت کی دیرے دیرے دعا گانے کوا در روجہ ماتی پر وقتی ہم پر نور وقتی ہم در روجہ دار دعا اللہ دیر زر قبل دے ورپسی در روجی پر بارہ کی یو بل حکم بیان ہے بخاری کتاب التفسیر کے مختصرا او الناسخ والمنسوخ دا امام ابو عبید قاسم بن سلام کی مفصلا روایت نقل شوئے الناسخ والمنسوخ دا امام ابو عبید قاسم بن سلام کتاب دے الناسخ والمنسوخ او چاپ شوئے دے دا آغا کتاب کی دا روایت مفصل دے اور بخاری کتاب التفسیر کی نقل شوے دے خو مختصرا آغا دلی آیت شان نزول جعن ابن عباس قال ان المسلمین فی شہر رمضان کانو اذا صلوا العشاء حرم علیہم الطعام واحسبه قال والنکاح الى مثلها من القابلتی ثم ان ناس من المسلمين اصابوا النساء والطعام بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب فشكوا ذلك الى النبي فانزل الله عز وجل علم الله الى قوله من الخيط الاسود من الفجر عبد الله بن عباس وي جد رمضان فمياش کی پ ابتداء کی قاعده او طریقه داوا کہ ماسکتن مل با مسلمانان اکو نو ڈوڑے با پی حرام شو بس نور پریوتو سر خوراک رواو ماسکتن مل با چی اکو نو خوراک با حرام شو او جمع با ہم حرام شو دراتن کیش پی دنور پریوتو دراتن کی روزی دنور پریوتو پوری ان دراتن کیش پی پوری خو مسلمانانو کی بعض خلقو دشپی جمع اکڑلا دخپلو دنکا خزو سر او دوڑے ہم بعض خلق غلطی تی اس او حغمان او نو شکایت اوکو رسول اللہ تا شکایت نمورات اعتراض ندے دخپلی پریشان اظہار اوکو چی مونگ نا خدا کار من او خران شوی نو اللہ دا آیت نازل کو چی علم اللہ انکم کنتم تختانون او دا آیت کی احل لکم لیت سیام الرفس نو حکم منسوخ شو مخکنے رواج منسوخ شو بعض حضرات وئی چی دیتا حکم نو شوے چی دشپی دوڑے مخرے و جمع مکوئے دی پا خپلا دا یہودیانو دا رواجو نو دیم پا دی رواج عمل کو پا ملک پا مدینہ کی دا خبر مورا وجہ ونو عمل پی کو او رسول اللہ منع نکرل نو کارو یوشے مورا وجی او مسلمانانی کئی او رسول اللہ نمنع کئی نو ماغا حکم شرعی وی سوچ کوئے خبر اتا دلتا بعض اکابر خطا شوی دی کدا خبر صحیح امی کہ داد اہل کتاب و روایت طریقہ وا اف مدینہ کی مروج وا نہ مسلمانان پہ عملوں کو جدید اس پہ خوراک نہ کی منگم نہ کو رسول اللہ و تو امر نو کرے کارو نو کرے کچھ دا عمل دی کہو رسول اللہ کی خبر و نبی علیہ السلام پہ خاموش و ندام حدیث شو یہ تو حدیث تقریری وہی دام حکم شرعی شو صحابہ اوکار کئی اور رسول اللہ نہ منع کئی اگر کہ وتا امرم نہ کئی خو منع کئی ام نہ دام حکم دے شریعت دام حکم دے رسول لیکن دی روایت نہ خدا معلومی گی کہ ابتدا کی داغا حکم ہو بہرحال دے رسول اللہ حکم ہو او دین خلاف ورزی ہو شوا او یا رسول اللہ حکم نو کرے دی پخپلا دا عادت جو کرے چی دشپی بجماع و خوراک نہ کرو لیکن چی یہودیانی نہ کئی خو رسول اللہ نہ منع کول چ نہ منع کول نہ دام حکم دی شریعت دیر درا کے حکم دی شریعت ہم دا منسوخ شو حلال دیتا ہو دا پارا دا روجو پشپکی جمع کول دا خضو سرا دا استاسو لباس دے او تاسو دا غی لباس دے دا لباس تا قرآن کی زینت ویلی شوی دی سوچ کوئے خبر ہوتا لباس تا قرآن کریم کی زینت ویلی شوی خضو زینتکم جامع واغن رہے جامو تے زینت ویلی خضو زینتکم عند کل مسجد خضو زینتکم عند کل صلاة ہر موز سے کوئے نجامع واغن رہے بربن موز نہ کی نو جامو تے زینت ہوئے نو سنگ چه جامع زینت دے نو خضا دا خاون دا پارا زینت دے و خاون دا خضا دا پارا زینت دے ذکر چه دا خاون دا بے حیائی نا بچ کی گی دا خضا پا وجہ او خضا دا بدے نا بچ کی گی دا خاون پا وجہ نو دا دیوبل دا پارا زینت دیوبل دا پارا دا لباس دے عفت پاک دامنی زینت دے او دے دی عفت و پاک دامنی ذریعہ نکاح دا نو ذکر خزی تا دا خاون جامع ہوئی او خاون تا دا خزی جامع ہوئی یو وجہ میں دا بیان کرا دویم وجہ تسبیہ دا دا چی سنگا چی جامع سرے واگون دی نو دے جامع او دا بدن پا منس کی سبل رکاوٹ نئی او براہ راست تعلق دے جامع دا بدن سرا بدن سرے لگی دے لئی کنا جامع نو دارنگی خزا دا خاون دا بدن سر لگی دلی وی او خاون دا خیل دا بدن سر لگی دلی وی پشان دی یوی جسی وی دا دو وجہ میں در تبیان کری دا استعاری دا پارا چی خزی تے لباس ولی ہوئی او خاون تے ولی لباس ہوئی مانا دا چی تعلق زیاد دے نو صبر بگرانی نو در روجی پشپو کی تاسو تا اجازت دے عالم دے اللہ چی تاسو دا زان سر خیانت کو او دشپی جماع منوا او تاسو نشوی وا خوراک منه و تا تو نشوی او دا ماس خودن دا فرد موز نبادو نو اس میں تا معافی ہو کرا جسی شوی دیا میں تا او بخلو او آئندہ خو میں تا اجازہ ور کرا آئندہ خو حلال نفل آن باشروہن باشروہن مباشرت ندے مباشرت دا بشرن بشرتن ندے بشرا وہی سرمند اغینا باشرا یو باشرو مباشرتن باب مفاعلہ جوڑا شوی دبی لفظ کثیر الاستعمال دے پا جمع کے لیکن مختص نہ دے پا معنی دے جمع کے کلا اسی دا بدن سرا بدن لگی دل بوسا آغستل مسا کول دیتا ہم مباشرت پا لغت کی ویلشی خدلت جمع مراد دے جمع ہو کے دی سرا وابتغو ما کتب اللہ لکم نیت دا ہو کے چمم لکھ دے اولاد را دے ما کتب اللہ لکم مانا دا ما قضى اللہ لکم من ولد صالح ما قضى اللہ لکم من ولد صالح عبداللہ ابن عباس قول دے اور ابن کثیر نقل کرے دے نداغی مطابق میں تشریح تا تا اکرلا طلب او کے داغی اولاد چتا ہو دا پارا اللہ پر نصیب کی لکھی لیوی اور خواہش بم پورا کی گیا اور خود نیت میں اولاد ہو کر چل اولاد رکھے اور خرے اس کے تر اگی یا تبین لکم الخیت الابیض من الخیت الاسود عربی قاعدہ دا کہ دا تبین یا تبینون رستو چی لفظ دا حرف دا من راشی سلائی من راشی نمانائی تمیزی قواعد قاعدہ دار نو مطلب ایسے شو حتی یتمیز لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود لیکن سلہ من راغلے دا چی جدا خکارا شیتا سوتا بل خکارا شیتا سوتا سپین مزے یعنی سپین والے دا صبح صادق دا تور مزینا یعنی دا تور والی دشپینا دا کنارو دا آسمان کے یو خواہ زیتوری ابل خواہ سپینی دا سخکاری پاول کے لگا تور مزے دے مزے مان چے وڑ کے انہیں کر خدا او دا رنا تیرا ہوا تھا دا تمیز را دے تمیز وی امتیاز گویا افق کے پا کنارو دا آسمان کے رنا دا صبح صادق خورشی داغی نبات خوراک سکاک بندے او کو اوئے کو نو کفارہ واجبی روجہ ماتی کا قصدن یو کو نو کفارہ دا کا قصدن نہیں نو کفارہ نہ دا روجہ ماتا شو لیکن دا صبح صادق دا رنا افق کی یعنی پا کنارہ دا آسمان کی خکارہ شی خلا پا کنارا دا آسمان کی خورشوے نئی او دا توروالی نا دا سپینوالے بالکل ممتاز او نمایا او جدا شوے او زلیدلے نئی او کنارو دا آسمان کی خورشوے نئی خو صرف آغا چمک قدری کڑی وی نو دی وقت نا دی وقت نا خوراک سکاک جما بندول غرا خودی مگر واجب ندی دی آیت ندا معلوم شو افضل و غرا دا دے چی دا صبح صادق دا خطو سر بند کا بلکہ دا صبح صادق دا خطونا ادخکار کی دونا دا ظہور سر بند کا الفاظ صحیح نوٹ کوا زما یو دے ظہور یو دے انتشار ظہور فی الافق دا آغاز دا بیاز دے او انتشار فی الافق دا نمایا کی دل او ممتاز کی دل او زلی دل بکی نارو دا آسمان کی ولا رکسو کی نا نو احوط دا دا چی دا ظہور دا بیاز سرا خوراک سکاک بند کی بلکہ دے دین ہم یو دو منٹا مخ کی بند کی چی خبرا دا شک نہ خالی شی دا ولی غورا دے پدی غورا والی ہم دلیل از دکا دا پارا خبر دلیل پیش کون چی رسول اللہ فرمائی چی دا مشتبہاتو نا اجتنابو کرے دا رسول اللہ بینا دا او دا حول الحمانا اجتنابو کرے کم سرحد ممانعت نے داغیتا نجدی ہم مزے ندگی وجنا دا اجتناب عن الشبہات دا قیدی مطابق چی دا قید رسول اللہ بیان کرے احوط دادا چی دا ظہور البیاز نہ ہم مخ کی روجہ بندشی حکمہ کی بند نکو دا ظہور سر بند کی دا غرض ہے لیکن حرامی کی پا اغا وقت کی چی پا کنارو دا آسمان کی رنا خکارشی دا دے کم زینہ معلوم اکرا دا دے قرآن نہ معلوم اکرا بل دے کم زینہ معلوم اکرا حتی یتبین من الخیط یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود او تا تماؤوی چی سلہ من راغلے دے او یتبین سلہ چی من راشی مانا یتمیز دے بیاد او دا سواد پا مکی تمیز راشی او بیا دے خبری پا تشریح کی او دلی خبری پا اثبات کی چکم اما دتا اکرلا دلی آیت پر رنا تشریح کی احادیث کثیرہ موجود دی ابن کثیر اگورا ابن کثیر اگورا فاتشوا فقہ نو قاضی خان لکلی دی بعض نور فتاوی لکلی دی چی احوط دادا چی ظہور سر بنشی لیکن کا ظاہر شیوی وی خو پکی نارو دا آسمان کے خور شیوی نئی چی دی منز کے یا دو منٹا یا دری منٹا وخوی کدری نہیں نہ دوخو خام خائی پا ما بین دا ابتدائی ظہور اور پا ما بین دا انتشار فی الافق کی یو منٹ دو منٹا ہوئی نو کپنی کی خوراک اکو نو گناہگار نہ دے لیکن خلاف اولاد دا قاضی خان ام لکلی دی اور حادیثوں کی مراغلی دی اور احادیثوں دا قاضی خان نہ علاوہ دلی آیت نم معلومی او دلی آیت پر تشریح کے دلی آیت پر تشریح کے احادیث موجود نداد مفہوم دا آیت مفہوم دا آیت او اعتکاف پا حالت کی جمع مکو ہے مخ کی اجازہ ورکلی وچی دشمی جمع کو لیشے ام مخ کنی حکم منسوخ شو نواہم با وہم کوچ بیا پا اعتکاف کی وہم جائزی نوینہ اعتکاف کے منازل ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اعتکاف قطول مساجد کی جائز دے کہ مسجد اقصائی کہ مسجد نبوی بھی او کہ مسجد حرامی او کہ استاد کلی مسجد اور دلیل پہ دا آیت دے وَلَا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ خوچ کم شے مسجد نہیں ارد اعتکاف نشتا لکتا پخپل کور کے یو کمرہ مازدہ پارا خاص کرے یا اسی پہ یو گھٹ کتا مسلح غورو لے دا اور یا کمرہ دی خاص کرے نو آغا حکم دا مسجد نہ دے ہاں پکا دا یو کمرہ خاص کے یو زی خاص کے چھپا کی نفلی مزونہ کئے کو پاغے بانی احکام دا مسجد مرتب نہ دی حتی کتا آغا کور خرسائی نو آغا نمازہ کمرہ پی خرسولم روا دی نمازہ غزیب کی خرسولم روا دی اجمات خونہ خرسی گی معلوم شی تو حکم دا مسجد میں نہ دے وجہ نام پکور کے کئی اوسرے اعتکاف کئی آگا اعتکاف نہ دے او خزی بکور کی پیوزے کی نی رمضان پمیاش کی نو اغا ثواب دے واقع تا اعتکاف نہ ہوئی کہا اغا زان لکینی پہ یو کمرہ کی اور رمضان آخری ایاموں کی خاص عبادات کی زنانا را کول پکار دیا غیلہ خودی تا اعتکاف نہ ہوئی اعتکاف پہ مسجد کی وی اکور کی جکم اسے کینی واقع تا ثواب کار دے خود شرعان آغا تا اعتکاف نہ دی آغا بنی حکم دے اعتکاف مرتب نہ دی حتی کہ جماع کئی نمر وار لیکن یہ اعتکاف حتی معتبر نہ اور دلیل پہ سنے دلیل پہ دا آیت کہ اعتکاف مسجد کی بکائی اور دکور آگا کمرہ مسجد نہ دے لیکن خوئی خرسول امروا دی اور دا رسول اللہ پہ زمانہ کی دا رسول اللہ بی بیانو پہ مسجد نبوی کے اعتکاف کرے ہو نکدہ سے مساجد موجودی چی پاگی کی دا زنانہ دا اعتکاف سے جدائی فتنہ نہ جڑی گی خرابے نہ جڑی گی لار جدائی اور پائے کہ زنانہ راضی اپا مسجد کے اعتکاف کئی نو منع نہ دے اس وقت بشرطی کہ فتنہ نہ جوڑی گی اور خرابے تے نہ جوڑی گی اور دا سلو اور دا خضو پا من کے گڑ مڑ نہ جوڑی گی اختلاف نہ جوڑی گی اور حدود دا مسجد ہی دا کور مسجد نہ باقی دا مازد جائے مسجد ہی نو آگئی کہ زنانہ اعتکاف اس وقت کولش کہ خرابے نہ جوڑی گی خنن خوبے کے خطرات جات دی لہذا جماعتوں نے خلیر کم ہی اور دا مدرسۃ البنات چکم جوڑا شوی دا منگ جوڑا کری دا نوری مدرسی دی اگا مساجد نہ دی دا مدرسی دی خدا دے کہ خضب کی مزنم کئی اور تراویم کئی اور پکار دا چھے لطول محلی خضب دی ہم راضی اور دلتے تراوی کئی کہ نہ راضی نو واجب پہ نہ دے جمع خوکر راضی نو ختم بواوری اور قرآن ثواب بے امیشی اور زان لزید ہے اور پحیز کے مرات لیشی خو پحیز کے مزنشی کو دے ذکر حیض کے راتے ہی جدا مسجد نہ دے دا مدرسہ دا نہ مدرسہ کی پہیض کے راتے ہی جماعت کے نشی رات دے دا مازا ہر مازا زیتا مسجد نہ ہوئی جدا ہر مازا زیتا مسجد دے دا مازا زیتا خکورم دے دے دے وجنہ دا خضو پر نم زان لے جماعتوں نے جوڑول پکار نہ دی بعض خلقی دا خضو جماعت زان لے جوڑو ماں نبی علیہ السلام خضو دا پارا زان لے جماعت نہ جو کرے اور نہ خضو مطالبہ کرے وچہ منگ لے زان لے جماعت جوڑ کرے ذکر کہ بخضو بانے جمع مجھ فرض نہ دے جمع مجھ فرض نہ دے اختر مجھ فرض نہ دے جماعت راتن پہ لازم نہ دی اکور کی مجھ غور دے او کرازینو روا دی خدا دے چھ غور اکور کے تھے اور عوام علا دی چھ خلط مت نہ جوڑی گی بچے باغی جمع مجھ فرض نہ دے نہ جماعت ساجت نہ دخضو پہ نم زان لا مسجد جوڑا ول کہ دا دخلو مسجد دے دا منہ دی دا نہ رسول اللہ جو کری دی نہ صحابو جو کری نہ تابعین جو کری ہاں دخلو مراکز جو روا دے علم مرکز مدارس جو روا دخلو مرکز نمتا کی دا مدرسی نم کی دا چکم نم مناسب گنے آگا کی دا ہم مسجد با نہیں رہا کی بحیث کی مرات لے وشی ہو کہ بچا سوک مز کو رشن مز با کیا کہ سوک مز نشکو ناسی با ناستی اور تو بحیث بحالت کے سبق ویل اگا مسئلہ ہم بیان کرے تو بلزے کہ ہر مسئلہ پیوزے کی نہ بیانی گی بعض خبر زمنن منز کی راشن دے زمنی خبر تو پسنم شروع کی داغی آیت پھلا راغلے نہ دے لاخو زمنن خبر شو مطلب دا چھ اعتکاف و مساجدوں کی کی گی پکورنوں کی نہ کی گی نہ دا خضو اعتکاف پکور کشتے نہ دا سروشتے ہاں کہ خضی اسے کے نہیں پیوکور کی کمرہ کی پیو گٹ کی اور خاص عبادت کئی نو ڈیر روئے ثواب دے فضیلت دے کئی دے خزے خواہی تبا شریعت کی اعتکاف نہ ہوئی شرعی اعتکاف باغا نہیں شرعی اعتکاف مسجد کی بات شدہ کہ پیو حدیث کی راغلی دی کہ نشت اعتکاف مگر پدریو جماعتنوں کی نشت اعتکاف مگر پدریو جماعتنوں کی دا حدیث سند کی کلام شتے لیکن قابل قبول داغی معنی دادا کہ کامل اعتکاف نشتا مگر پدری و جماعتن مسجد حرام کی دا اعتکاف کی سمرہ ثواب دے مسجد نبوی کی دا اعتکاف کی سمرہ ثواب دے مسجد اقصی کی دا اعتکاف کی سمرہ ثواب دے دارنگی دنیا پہ یو جماعت کی اغمرہ ثواب نشتا ذکر چاہے کہ مزون ثواب ہم زیادت اعتکاف بخود زیادت دنی مثال دا سے دے لکہ یو حدیث کے راضی کہ لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد سوک چی دا مسجد گاونڈی وی نداغا مز نشتا مگر پا مسجد کی مانا دادا کہ آغا مز کامل نہ دے فرض باداشی کو گناہگار بشی جمع دران آغا گاون کی ہو دا مطلب ہجا نہ دے آغا سے چلو فرض ادا نشو لا دین لمن لا امانت لہو سوک کی خیانت کئی آغا بے دین دے دین نشتا لا ایمان ایمان نشتا مانا دا چی کامل مومن نہ دے دیکھ ناقص و نمگرے مومن دے عیب جن مومن دے لا اعتکاف الا فی ثلاث مساجد مانا دا دا چی کامل اعتکاف پدریو مساجدو کے دے داغی اجر و ثواب دیر زیاد دے دا مانا ہی نہ دا چی اروکی گی نا لا اعتکاف مانا دا چی لا یجوز و مراد نہ دے اور حدیث سند کیم کلام دے نو آیت عام دے اور حدیث خبر واحد دے اور سند کیم کلام دے نو تدہ حدیث تعویلو کا اب کا تعویل نہ کئی نہ اگا حدیث پا مطلق العمل گرزی پا مقابل دے آیت کے ذکر کیا خبر واحد دے اسنا جن دونوں مضبوط نہ دے خدا میں الفاظ استعمال کری دی چی سند مانی دمرا دا اعلی پائے حدیث نہ دے سند کی دا کلام شوے دے اگر کی باز اسانید قابل قبول دی خو تعارض کی راضی دی آیت سرا نصبہ کئے تعویل بکئے پا حدیث کے او یا باغ پر خود لکی کی بمقابل دا آیت کے اگر تعویل ام دقا زمون سمجھ کے راضی چی لا اعتکاف دا مانا دا چی کامل اعتکاف پا دا غدری جماعتنو دانے چی پا نور جماعتنو کے اعتکاف جائز دا سرا نہ دے کامل نہ دے اب قرآن کے صفا وہی چھے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ داد اللہ حدونا دی دینا ما اڑائے دارنگے بیانی اللہ آیتنا یعنی حکمنا ورپسی یو بل حکم بیانی دا رکوگانے کی جوڑی شوی دی کہ نا داد رسول اللہ پا زمانہ کی اور صحابہ پا زمانہ کی دا رکوگان دا نخی نوی لگولی شوی دا رستو دا قاریانو دا لستلو دا آسان کیا دا پارے دا رکوگان لگولی دی نو اکثر خود صحیح دی خو بعض ایک دا نخ دا رکوگ بیزیا لگولی دی مضمون لا اخلاص شوین مضمون یوز اخلاص شی اور نوے مضمون شروع شی اور دے فمنس کے دا اصل کے رکوگ دلتا ختم دل پکارو ولا تاکلونا ذکر چاہ مضمون اخلاص شو اگا حکم ختم شو یو دا قصاد حکمو ورپسی دا وصیتو ورپسی دا روجی ہو اس دا بل حکم دا دے کہ پا حرام خوراک مکوئے اور رشوت مور کوئے وَلَا تَاكُلُوا وَمُخْرَيْتَاسُوا مَالُونَ اخْبَلْ اِنِ مَالُونَ دِيَوْبَلْ بَيْنَكُمْ فَخْبَلْ مَنْزْكِ بِالْبَاطِلِ وَبَاطِلَ طَرِيقَ یعنی بغیر شرعی طریقہ مَالَمْ يَعْزَنْ بِأَخْلِهِ الشَّرْعُ باطل سمانا دا پتی زکی مالم یازن بی اخذه الشرع پا آغا طریقہ کہ پا آغا طریقہ مال آغستل شریعت جائز کری نہیں بغیر شرعی طریقہ پا باطل طریقہ مال مخرے وَتُدْلُو بِهَا عُمَرَ سَوَيْدَا مَالُونَا رشوت پا طور باندے حاکمان ہوتا رشوت مور کوئے لِتَاكُلُو حاکمان ہوتا دا مال صرف آرہا دا اترا قید دے کہ قید نوے نبیاء اشکال رہا تو کہ تحفی رسول اللہ حاکم ہو قاضی ہو سید الانبیاء ہو او خلق بولا تحفی راولے لی او رسول اللہ بقبل اولی تو دی سمانا دا کہ حکمرانانو تا مال مولا ہے ان سمتا مل مستوب بمنا ورکوئے تحفی بمنا کوئے نو تحفی خو رسول اللہ تا خلق ورکوئے نوینا رشوت مراد دے ولا تاكلوا اموالكم ومخريتا وتدلوا عطف دي په تاكلوا باندې او تاكلوا باندې لا داخلو اغلا دلته په تدلوا داخل دي ولا تاكلوا ولا تدلوا ولا تاكلوا ولا تدلوا عامل د معطوف عليه مقدر په معطوف کې دلته لا مقدر دي او په تدلوا باندې داخل دي او مرسوي بالونا حاکمانو دی دا پارا چی اخری تاسو دی مالونو پا ذریعہ یو حصہ دا خلقو دا مالونو نا پا گناہ سرا او حال دا دی چی تاسو پوئی گئی چی دا گناہ دا مطلب دا چی تحفہ نا دا مرادو دی دا پارا ورکی چی دی زمان پا حق فیصلہ ہو کی او مال پر دے دے خوچ مال را کی فیصلہ کی دا پر دے حق دلانے کولو دا پارا رشوت ورکی ناقص ان کی ہم لعنتی دے ورکہ ان کی ہم لعنتی دے جب مس کی دلالی کا یا غم لعنتی دے دین توجی دے دا دا او مر سوئے دا مالونا ان دعوی دا مالونو حاکمانو تا چی اخرے یو حصہ دا مالونو دا خلقونا پا گناہ سرا او تاسو حال دائی چی تاسو پوئے گے جدا گناہ دا تا تا پتا دا چی دا مال زمانہ دے دا مال دا بل دے او تزی او دعویٰ کئی چه سیب دیدی سلیسه دا زمکا دا دا زمان دا او دلانده کرده دا مال راکا او تا تا علم ده چه زمک هم داغه دا زمانه دا بیر کسان دروغ و دعوی کئی گن دا مالی ما دا مال و دعوی پا دروغ مکا وی دا رشوت هم ورکا وی او دروغ جن دعوی هم مکا وی دا مال پا معاملاتو کی دا دوارا دیدی مراد دیدی آیت پاتشو دا کہ یو سرے دروغ جن ندے او دد دا دعوی رشتے نے دا او دد دا حق یقیناً دد خدے پنیز دد حق دے اللہ خبر دے او جیم دزان خبر دے چی دا حق زما دے او خواغا بی رشوت نمیلاوی نظام غلط دے نصب گئی نو مسئلہ صحیح حضدہ کا اوزان لدوکہ موار کوا اب کدھا اللہ نے نہیں آ رہی گی نو کہ بڑھا گا رشوت ورکے گا تانو سکتا پوس گئی بے خو بڑھا گا ورکوا نو پروائی سر خلق غلاگانی ام کئی کو خبر خود اللہ در ازاد اچھا قیامت کی اللہ تا پوس گئی دا خلق و خلق چپ کول و خاموش کول غرض نہ دے زمین مطمئن کول غرض دے کہ اللہ ناراض نشو دا خلقو چم کول دا پارا بسرے شل داویو کی دروغو گواہانم خلق راولی وی جی شے زمانو ما واغست اگوان دروغو راولی وی او خلق بواقی خاموشی جلا سرے جو پر رشتنے ستا حق دے کپا رشوت نا بغیر ملاوی گی کپا محنت پا کراو ملاوی گی نتو دا اگر محنت او دا کراو نزان ساتی او رشوت ورکائی نا ہم گناہگار ورکول ہم گناہگار التا محنت ہو کا زان ہو کا روا رشوت مور کا روا بعض خلق کراو نہ کئی چی پیسی ورکم نوس بکار کی اگر نی ورکم حزم اور آزم حزم اور آزم کری گم با زان ہو کا روا مور کا روا اگر جب اللہ سزا ورکی چتا کری او که هیڅ صورت ممکن نه دی داغه حق درا اوسنو که ته کراو کای هم نه ملاویږي به رشوتا نو البته بقدر ضرورت رشوت ورکول به جایزی او اغستون کې با گناګاری اغسطن کے ولانتی وی ذکر چھ الضرورات و تبیح المحظورات دا قید دلان دی اغ وقت بیا فقہاؤ اجازت ور کرے او کنت پوئے گی چھ زما حق نشتا و رشوت ور کرے باغی اخلی نو تا خویک نشد دو شد یا دا دروغ و دعوی دیو کرلا بل دی پی رشوت ور کر دا خود دو گناہ ہونا شد خو اکثر دا رشوت خلق ورکی پا اغا وقت کی چھ دے پا حق نہیں کم چھ پا حق ای اغا دیر کم رشوت ورکی اکثر دا رشوت ورکی ان کی اغا دی چھ اغا دے پا حق نہیں خود پیسی ورکی چھ دمان دا پر خلاص ما خود اللہ نتیان ہم آغستون کے ہم ورکی ان کے ہم دلالی کو دا یو خاص صورت دے تو پا خپلا فیصلہ ہو کہ چھ دے صورت کے مال رشوت ورکول روا دی اگر روا نہ دی تا تو ہما صرف مسئلہ بیان کر او عام حکم سے عام حکم منطق دے کہ ولا تاکلوا اموالکم بخل تاسو دیو بل مالونا بخل من کی بالباطل پو باطل سرا یعنی بغیر شرعی طریقے سرا کغلاوی بغلائم غلام باطل دے ڈاکم بالغ دے باطل دے رشوتم باطل دے بس باطل تو قسمنا معلوم ہوا غیر شرعی طریقہ بانی دیو بل مال بخرے یہ شرعی طریقہ بانی دیو حاصل شی ندا خرے او غیر شرعی طریقہ بانی دیو بل مال مخرے وتدلو امر سویتا سودا مالونا حاکمان ہوتا کہ اخرے یو ڈلا مالون دخل خونا یعنی یو حصہ فریقن ما قطعتا فریقن ما نزل تصدا قطعتا یو ٹکڑا یعنی یو حصہ دخل خود مالونا بل اس میں پر گناہ سرا کہ رشوت ور کی کہ حق ستانے دے خطا تمیلاوشی والعدو او انتم تعلمون او حال دا دے چتا سو پوئی گے چدا گناہ دا دا قیدی ولی کی خودو کہ یوشے ناجائز دے خطا پہ نہ پوئی گے جدا ناجائز تا جائز اختاری نا خود علم خطائی دن علم پر خطائی خو اللہ ننیسی وانتم تعلمون انہو اسم تا سو پوئی گے چدا گناہ دا بیائی کئی انتم تعلمون انہو اسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون دے آیت شان نزول دادے کہ صحابو کے بعض صحابو تپوس کرے ہو جدا میاش دے چے میاش اخی جی نو نریوی او چد میاش آخر شی نو بیا نریشی او پدی منز کی لامیاش پورشی اول نریوی او غٹیگی او آخر کی بیا نریش عشرے اولا پرنبنے لس رضو کی او پرنبنے لس عشقو کی یوشانی عشرے وستوا پدرمیانی لس عشقو کی بلشانی وی او عشر اخیرہ پا آخری لسو شپو کے بلشانی وی نددی سبب سدے دامیاش ہمیشہ پیو حال ولی نئی نو اللہ ددی جواب کی دا آیت نازل کو لیکن پدی آیت کی ددی میاش تی د نری کے دو او د گٹے دو سبب بیان کرے نہ دے حال دا دے چ سوال خود سبب پبارا کیوں دے سبب سے دے د میاش تی د بدلی دو را بدلی دو او چ پیو حال نئیم دے وجہ سدا سبب سد سوال خدا شوے ہو خود جواب کی سبب بیان نکو مقصد او حکمت او مصلحت او فائدہ بیان کرا جد حج او دا نور دا خلق او دا دنیا دا تجارت او دا لین دین او دا دنیا دا معاملات او نیتی معلومی گی پدی میاشتو سرا نو ذکا اللہ تعالی پیو حال نپری گی چیو میاش اخی جی او نریشی او آخر کی بیا اروخکاری نا او بلا میاش بیا اخی جی او نریخ کارشی نو سرے ویو میاش تیرا شو او بلا میاش شروع شو او بیا پدی حساب کے دو لس میاش تیری شی نو کال تیر شو نو خلق چی یو بل سر لین دین کئی کاروبار کئی تجارت کئی معاملات کئی نو ہم تاریخ مقرری چی فلانی میاش کے بورکم یا دمر میاش تی پس بدا ستا حق ورکم یا داکار بوکم ہر کار چی بھی نو اغا تاریخ بدا اغا میاش تو معلومی ہے دارنگی روجہ فرض دا نو داد میاش تی پختو معلومی گی رمضان او دا غیر رمضان فرق خو بدا اغا میاش پختو راز نوچھ دے شعبان میاش ختم شی او در رمضان میاش اخکار شی نو سڑے وی روجہ فرض شوا دارنگی دا حج دا پارا عمدہ تاریخو نا دی نیتی دی حکمت او فیدہ بیان کرا چی دی نظام شمسی کے او نظام قمری کے دنور دا نظام او دا سپوگمائی دا نظام پدی کستا سو دا پارا گنی فیدی دی خو یوسو فیدو تا اشارہ اکرا سبب بیان نکو او سائل خو سوال کرے او دا سبب نا ندی وجہ داوا جدا سوال غیر ضروری ہو سبب معلومول ضروری ندی حکمت معلومول ضروری سبب معلومول ضروری ندی فیدہ معلومول ضروری دی جدی فیدہ صدا اور مقصد اس دے قرآن کریم دا احکام و شرعیہ دا بیان دا پارا نازل شوے دے دا احکام و کونیہ او احکام طبیعیہ او دا کائنات دا سیزنو حقائق حقیقتنا بیانولو دا پارا ندے نازل شوے دا دا قرآن کریم موضوع ندے اگرچہ دا کائنات دا سیزن و حقائق معلوم اول فیدہ مند دی او اسلام او قرآن دا حقی تائید و ترغیب کئی ور کئی خود قرآن موضوع دا ندا دا دا سائنس کتاب نہ دے دا دا فلسفی کتاب نہ دے دا دا فلکیات و کتاب نہ دے دا دا طبیعیات و کتاب نہ دے دا دا ہدایت او دا قانون کتاب خود کائنات دا سیزن و ذکر پا قرآن کے کئی دا دلیل پا طور باندے اور ترغیب ور کئی چے بدے کے سوچ او غور او فکر اکئے کہ تاسو تا دا اللہ دا معرفت او دا اللہ دا قدرت او دا اللہ دا توحید نوے نوے دلائل معلوم شی او دارنگی دا دی سیزنوں نا فیدہ ہم حاصل ہوئے خو موضوع دا ند نا دا سائل دا سوال یا رو جواب ور ند او اگا خبر ہے اکڑا چی دا غیب بارا چی رو تپوس نو شوئے نا دی تا کتابونو کی زمونگ علم بلاغت کتابونو کی وئی جواب على اسلوب الحکیم جواب على اسلوب الحکیم جواب ور کول دا اخیار سڑی پا طریقہ دا حکیم پا طریقہ نو اللہ کو حکیم حقیقی نو دا حکمت مطابق جواب ورکو چی دا ستا خدا سوال ضروری نہ دے دے دی اور جواب نہ ورکو ماں دانا چ اللہ تے جواب معلوم نو اللہ تا خوار سے معلوم خدا سوال ستا غیر ضروری طالدہ تپوس پکارو چی دی دیمیاش تو پا دی نظام کی چی نریوی یا غٹیگی یا بیا نریشی دی دی کی حکمت سدے او دی مقصد سدے او پا دی کی فیدہ سدا دا سوال تعالی پکارو دا سوال تعالی نو پکار چی وجہ سدا نو وجہ بیان نکرلا حکمت بیان ذکر چی قرآن کریم دا فلکیاتو او دا سائنس کتاب ندے دا دا ہدایت کتاب یسألونک عن الاہلۃ تپوس کئی دویستانا دا میاشتو پبارکے چی دا نریوی او غٹیگی او بیا نریشی نو دے دے وجہ صدا قل او آیا اے پیغمبرا چی دا میاشتی جدی مواقیت للناس دا ذریعے دا وقت پہ جندلو دی دا خلق دا پارا پدی وقت پہ جندیش وقتنا والحج او دا ذریعہ دا وقتنو دا حج دی چی دا حج وقتنا پدی معلومی ذو الحجی میں آشوخی جینو دا حج روز شروشی دا نیتی دی دا خلق دا پارا و دا حج دا پارا یعنی ذریعہ دا معلوم والا دا نیتو دی مواقیت جمع دا میقات دا او میقات دو قسم دے یو میقات زمانی یو میقات مکانی میقات مکانی دا حج او دا عمرے دا احرام دا ترلو زیونا اغیتا مواقیت الحج وی جدا اغینا بغیر دا احرام نا اوردل جائز ندی لکہ دا مدینی منورے والاو دا پارا میقات ذو الحلیفہو واغا یو مکانو یو زیو دلتا میقات مکانی مراد ندی بین میقات زمانی یعنی وقتنا و نیتی دلت دا مراد او ندا نیکی چه رازه تاسو کورنو تا دا شاگانو دا آغینا لیکن نیک اغسره ده چه زان ساتی دا شرک و دا گنانا او رازه خپلو کورنو تا دا دروازو دا کورنو نا او اللہ نا اویری گئے دی دا پارا چه کامیاب شه مشرکینو دا مدینہ کی بالخصوص پا اوس او پا خزرج کی یو ناکارا رواج خور شوے ہو غلط رواج بے مطلب چی یو سرے با حج للار احرام بے دا حج اکو حج باغی کو پا مشرکانہ طریقہ بنی نچے واپس برا گئے او دلار اینا بچت سکار پیخ شو آگے دب واپس را گئے پہ حرام کی او یا بے حج خلاص کو را بگئے نو دا خپل کور دروازہ چکو مداد داخل دو دا وطو دا پارا پاغی بنا را تو مدا گناہ دا بلکہ دا خپلی کوٹی دا شاہ دا جانب نبا خپل کور کی نانا وطو داخل دو یا بے دشاہ طرف نو سے سورے اکو یا دشاہ طرف نو پر دیوال ادنگل خوچکو ما دروازہ مقرر شوی وا پاغی بن رات اوی بے چی دا گناہ دا ندا یو بیہودہ رسمو دا دی حص مسلحت نو خو یو رواج دا چی یو قوم کی جاری شی ندا اگر اس پیدا مسلحت نہیں خو خلقی پریدی نا تاسو پا مسلمانانو کی دیر رسمون دا سے گو رہے چی سڑے اور پا مطلب نا پوئی گی چی داکار او دا رسم دی خلقو دا سم اقصد دا پار جاری کرے دا دا اگر سم اقصد اور پا سڑی پا عقل کی نراز خو بس مشہور شیوی اور رواجی نو اللہ وئی چی دا نیکی ندا دا دروازو نراز ہے او دا گناہنو نزان اسا تاید اللہ نا اویری گے شرک گناہ مکوے چے کامیاب شہدہ سا گناہ خونلے چے تاسو لدی نزان ساتاید د نور گناہونو نزان نساتے ہو دا خپل کور کی دا دروازی پا زید شاہ نرازے او دا غیت دا ثواب کار ہوئے دا غلط دا دین دا معلوم شوا چی او کار جائز وی خطی عبادت اگنے او کار ثواب اگنے او دا دین حصہ اگنے نو اغا جائز کار بہم بدعت گرزی خپل کور نا خو سڑے کدے شاد طرف نا داخل شی او کدے مخامخ دروازے نا راضی او ہر طرف کے راضی دا خو جائز دے ذکر چے پردے کور خو نا دے دے شاد طرف نا راتل ہم رواو نا روا خو نو خو اللہ وئی چے تاسو دا خپلو دروازو دا جانب نا راضے نددی وجہ داواچ اغید شان راتلل نیکی گنا دا ثواب گنا نیکی گنا دا دینی گرزو لے نو کروا کار دے خود دین حصہ ندا ہوتے دین گرزے نو بدت او التزام دا سی اوکی لکچ دا دا دین یو حکم دے او دا کسنگ چے سڑے دا دین التزام کئی نو دا رنگ انہی پابندی کئی نو دا رنگ دا آغی کار دا قصی پابندی شروع کی چے سنگ دا دین کاری نو آغی کار بدتو گرزی او چے دینی نگرزی او جائز کاری نو کہ کئی نو ہم گناہ نیشتا او کہ نکئی نو ہم گناہ نیشتا مباح کاری بدا ہدایات دیکھی ورکر دی قل ہی مواقیت للناس والحج دی نظائر ہم قرآن کی موجود دی مثلا سورة یونس یولسم آیت یولسم آیت دا سورة یونس کہ فرمائی اللہ پاک نا دا پینزم آیت پینزم آیت یولسم سپارہ پارا یولسما آیت پینزم دے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق يفصل الآیات لقوم يعلمون اللہ غزات دے چی گرزول دے نور اوس زلیدن کے اوس پوگمائی روخانا زیا تیز رڑا تو ہوئی ندنور رڑا کو تیز آئی او نور عام رڑا تو ہوئی کتیز آئی او کتیز نئی ند قمر رڑا شتا خود انور پشانی خنز ننور رڑا تے زیا ہوئی او دس پوگمائی رڑا تے نور ہوئی نو اللہ ہا غزاد تے چھے گرزول دے ہا غی نورو زیاءن زلیدن کے او سپوگمائی روخانا رناغانی پدوارو کی ایخی دی او مقرر کری دی اللہ پاک دا سپوگمائی دا پارا منازلہ پڑاونا او یا لارے دی کی فیدہ صدا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ چھے معلوم کہ تاسو شمیر دا کلونو او حساب دا خلو کرونو ندی پیدا کری اللہ دا سیزونا مگر پا حکمت سرا اللہ بالحق اللہ بالحکمہ او هغه حکمت دا دے چې لري نتاسو کلونه معلومه وای او حساب د خپل معاملات معلومه وای ک دنیوی وی او ک دینی وی د حج حساب هم د دین معلومیږي او د روزه هم معلومیږي او د دنیا د معاملات هم معلومیږي دا یو قدرتی غړای دا چې د دې پوجا تاسو اوقات معلومه وای روز او شپه جوړیږي یا بیا ته میاش جوړیږي بیا ته هفته جوړیږي بیا میاش جوړیږي بیا کلونه جوړیږي نو دا نظام روان دی یفصل الآیات لقوم یعلمون جدا جدا بیانی اللہ پاک پلی نخی اغی قوم دا پارا چی پوئی گی یعنی صاف صاف بیانی ندا دے مطلب دے دی قل ہی مواقیت للناس والحج دا دے سورہ یونس پیزم نمبر آیت چی دے دا دے دی نظیر دے دویم نظیر سورت بنی اسرائیل دولسم نمبر آیت پپینلسما پارا کی سورة بنی اسرائیل آیت نمبر بارہ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا هما مضمون ده چکم بسورة يونس کیو او گرزولی دمونگا شپا وجعلنا الليل والنهار آيتين او گرزولی دی گرزولی دا منگا شپا و رز دو نخی گرزولی دی منگا شپا و رز دو نخی دا توحید فمحونا آیت اللیل پس تو رکلی دا منگا نخد شپین او گرزولی دا مونگا نخ دروازی روخانا دا اضافت دا آیت اللیل تا او اضافت دا آیت النهار تا اضافت بیانیہ دے یعنی وجعلنا اللیل وجعلنا النهار ومحونا اللیل وجعلنا چی اولت و تاسود دی پا ذریعہ فضل ان رزق دا جانب درب ستاسونا روز روخانه او رڼا مې ځکه وګرځوله چې په رڼا کې سړی کار کولی شي په تیاره کې کار نشي کولی او په تیاره کې خوب کولی شي په تیاره کې خوب زر راځي په رڼا کې خوب نه راځي دومره زر او په رڼا کې کار آسانی او په تیاره کې کار ګرانی نو دا شپه مې تیاره کې راوستله چې آرام وکړي او روز مې روخانه کړه چې ځان له روزي وګټي فضل نہ روزی مراد دا او بل دویم فیدہ دادا چی معلوم کہ تاسو دا دشپی او دروازی پا وجہ او دشپی او دروازی دا دتلو راتلو پا وجہ شمیر دا کلونو او حساب دا خپلو کارونو ذکر دا دینا با بیا ہفتی جوڑی گیا میاش جوڑی گیا کلونو جوڑی گیا نو حساب با معلوم ہو نو دا دے مطلب دا دی آیتا کہ قل ہی مواقیت للناس والحج وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوهم حیث ثقفتموهم واخرجوهم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ددي آيتنا د قتال حکم پدی آیت کی د قتال حکم بیانی گی. اور او جنگی گے دا اللہ پلار کی دا اغی کسانو سرا چی جنگ کئی ہوئی تاسو سرا او زیادہ مکوئے بے شک اللہ محبت نساتی دا زیادہ کون کو سرا او وجنے دا کافران کم زے کچی ممی تاسو دوی لرا او ابا سے دوی لرا دا اغزینا چی وشتلیے تاسو رخپل زینا. ومن من حیثو اخرجوکم سنگ چی وشتلیے تاسو حوی والفتنة اشد من القتل او شرک چی دے دا دیر سخت دے پا گناہ کی دا قتل او دا مرگنا. او جنگ مکوے دوی سرا دا مسجد حرام پخوا کی تر حغی پوری یقاتلوکم چی تاسو سرا جنگ شروع کی. نبیا مسجد حرام کیم جواب ورکولش دفاع کولش خو آغاز با دا مسجد حرام پا خواہ کی دا جنگ تاسو نکو اپا نور زیونو کی تکم دے چھے مومین وجن کچھ معاہدہ نہیں کچری جنگ کئی حوی تاسو سرا پا مسجد حرام کی نو تاسو ہم وجن یا غیلر امدارنگی وی سزا دا کافرانو. فإن انتهوا پس کچرے منع شدید شرک نو اللہ بخون کے مہربان دے نو اللہ بہاغ زڑ زور شرک زدی معاف کئی نو تاسو بے معافی ہو کئی بیا با جنگ ختم شی. وقاتلوہم اور جنگ کوئے زدی پا مقابلہ کے ترحغی چی پاتی نشی پا زمکہ کی غلبہ دا شرک وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ او شی دین دا اللہ غالب ہو. پس کا منع شو دی دا مقابلینا او دا شرکنا نو پس نشت دے زیادے کول یعنی نشت دے حملہ کول مگر پا ظالمانو نو بیا خو ظالمان نشو نبیا بپے حملہ نہ کوئے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات وقصاص عزت مند میاش پہ بدل عزت مند میاش تکی دے والحرمات وقصاص او طول حرمتنا او عزتنا پہ بدل دی نو کہا ہوئی دا عزت مند میاشت خیال ساتی نو تاسو بہم خیال ساتے او کاغی خیال نہ ساتی جنگ کئی نو تاسو بہم جواب ورکوئے اگر کی عزت مند میاشت. بس اغسو چی زیادہ او کی پتاسو نو زیادہ فاعتدو علیہ بس حملہ او کے تاسو پاغی بندی یعنی تاسو پہ ہم دا زیادتی پہ بدل کے جواب ورکے پہ مثل دا ہری چہ زیادتے اکڑے دے پہ تاسو حملے اکڑے دا پہ تاسو او اللہ نہ اویری گے او پوئی شے چہ اللہ پاک دا پرہیزگاران و سر دے مدد دا پرہیزگاران و سر او رحمت او مغفرت ہم دا پرہیزگاران و سر او پرہیزگاران آغی تا ہوئی چی شرک نزان ساتی او دا گناہ نزان ساتی او دا فرائض او دا واجبات و پابندی کئی مشرک و متقی جوڑے دے نشی او خرچ اکے دا اللہ پلار کی او مغر زوے تاس و اخبل زانونا ہلاکت تا بترک الانفاق والجہاد چھ خرچ نکوے او جہاد نکوے نو تباہ بشے و احسنو او نیکی کوئے بے شک اللہ محبت ساتھی دے نیکی کو ان کو اور لویا نیکی جہاد دا او دا پا اخلاص کوئے اللہ دا مخلصین و سرا محبت ساتھی احسان اخلاص کوئے اللہ دا رضا دا پارا نیک کار کول او عبادت کول دیتا احسان ہوئی دا ہجرت نمخ کی چکم دیار لسکالا پا مکہ کے رسول اللہ تیر کڑیو نو آغی دور کی قتال او جنگ حکم نو راغلے بلکی دا قتال او دا جنگ اجازت ہم نو او حکم دا دعوت او دا تبلیغ او دا صبر دعوت او صبر دعوت او استقامت توحید بیان جاری ساتے او دا مشرکین او دا مخالفت او دا مظالم بنی صبر کوئے دا ہدایات او دا غید حملی پا جواب کی تاسو پہ حملہ مکوئے جنگ مکوئے او اللہ پاک حکیم دے پخپلو حکمتن و خپوئی دا آزمائش او امتحانو پا ایمان والو بانے چی دی دی سختو سرا او دی آزمائشنو سرا او دی مشرکینو دی مظالمو سرا امختشی او دا اللہ دا رضا دا پارا دا قربانے ورکولو جذبہ پیدا شی او سختو سرا امختشی چی خط تربیتی اوشی او سوچا زرت جور شی او پا هاغا وقت کی مسلمانان کمزوری ہو حالات سازگار نو نو اللہ پاک دا قتال امر نو را لگ دا ہجرت نہ بعد رنبنے حکم دا قتال پا کم آیت کے راغلے دے نو حافظ ابن کثیر او تفسیر قرطبی دواڑو دا عبداللہ ابن عباس قول نقل کرے دے کہ ان اول او دا ابو بکر صدیق قولم دے ابن عباس او حضرت ابو بکر دے دوارو صحابہ قول ابن کثیر او قرطبی نقل کرے دے کہ ان اول آیت نزلت فی القتال ہی آیت الحج رنبنے آیت چی پبارہ دا جواز دا قتال کی او دا اجازت دا قتال کی نازل شوے دے اغا آیت دا سورة الحج دے دا سورة حج یو کم سلویختم آیت پا اللہ سما سپارہ کی یو کم سلویختم آیت آیت نمبر 39 دا سورة الحج او دا آغین بعد بیا دا سورة بقرہ دا آیت راغلے دے چی وقاتلو فی سبیل اللہ اگرچہ سورة بقرہ خوب مدنی سورتونو کی رنبنے سورت دے خطا تا خدا غی تشریح ما کری وا چې د دې مطلب دا دی چې آغاز د دې صورت مدینه کې د ټولو نه اول د سورت بقره د نزول آغاز شوه. ورنہ سورہ بقرہ کی بعض آیات دی چغد نور سورتن نرستو نازل شوی. نو دا آیت وقاتلو دا سورہ حج دا آیتنا رستو نازل شوی. سورہ حج پا آیت کے حکم ندے شوی دا قتال، او قتال فرض شوی ندے، اجازت ورکڑے شوی، او مکہ کی اجازت نو. او دا سورہ بقرہ دے آیت کی اجازت نہ دے بلکہ حکم دے، وقاتلو امر دے گا نا، او جنگے گے. او سورہ حج کی دا نہ دی ویلی چھے او جنگے گے، خدای ویلی دی کہ جنگے گے نو اجازت دے، اگر پابندی ختم شوا. او دل توی چھنا حکم در کو مچ او جنگے گے، دا ابن عباس و ابو بکر ہوئے، او جمہور مفسرینو امدی لا ترجیح ور کرے دا. لیکن یو تابعی دے ابو العالیہ آغا وئی چی ان اول آیت نزلت فی القتال ہی آیت البقرہ، رنبنے آیت چی دا قتال پا بارا کی نازل دے اغد سورت بقرہ آیت دے، وقاتلو فی سبیل اللہ دا آیت نمبر 190 دا سورت بقرہ. نو بعضو ترجید ابو العالیہ قول لور کرے دے، او بعضو ترجید ابن عباس قول لور کرے دے، او مسئلے سے اثر نپریوزی خصب یوت دا آیتونو دا نزول دا ترتیب پا بارا کی دا دوا نقطہائی نظر دی. کدارن بنے آیت دے او کدسورت حجرن بنے آیت دے، او مدینہ کی جہاد اجازتو شو و حکمو شو، اما مکہ کی دو. خود صحیح معلومی کی دا واللہ عالم چی دے ابن عباس خبر صحیح، اگرچہ امام قرطبی خدا بالعالیہ قول ترجیح ور کرے گا. اس ندی قتال مقصد سے دے، اجازت اشو اور حکم اشو، خود دی جنگ دا اللہ پلار کے دا جنگ مقصد سے دے، دا جنگو نے صلح کی ذکر چی فی نفسی ہی خو خون ریزی خشے نہ دے، او اسلام خو امن خو خی، بدمنی خو نہ خو خی. اسلام دا امن و دا سلامت یا مذہب دے، اسلام دا رحمت او دا اخوت او دا شفقت مذہب دے، او دا تعلیم و ترغیب ورکی چی انسانان دی پا مینا او پا محبت او پا امن و امان او یو بل سر شفقت و محبت جونتے رہی، او دی یو بل دی خیر خواہانی دی یو بل دی بدخواہان نہیں. دی اسلام بنیادی تعلیم خدا دی، دا خود سلامتی او دا امن مزہ، او خون ریزی خو بظاہر خشین دی، او اللہ فرض کرے دی، او دا ایمان نخا گرزول دا چی غذا بکی کس